غربي فوزنا نن حيران دي فوزان فوري غزار كري ظلمي برلا هر لوري غزار كري ظلمي غربي فوزنا نن حيران دي فوزان فوري غزار كري ظلمي برلا هر لوري غزار كري ظلمي بعدان انقلوا بميدان كي دغزا قانوا بأسمان كي دغزا قانوا بأسمان كي كلي غرزا نقول نسبين زالي قيلة كستوري قوزار كلي ظلمي ريلا هر لوري غزار كري ظلمي غربي فوزنا نن حيران دي فوزان فوري غزار كري ظلمي ريلا هر لوري غزار كري ظلمي قطار قطار سبني لحكاري لكا فيو دالي ملغالاري لكا فيو دالي ملغالاري بلا را درمي دايا وسبن هدا فالوري غزار كري ظلمي بريلا هر لوري غزار كري ظلمي غربي فوزنا نن حيران دي فوزان فوري غزار كري ظلمي بريلا هر لوري غزار كري ظلمي دلتا هامش بلا كامي پگاڑاں گل کے بلویگی پگاڑاں گل کے بلویگی ہدا گرگن او دا چنگیز غندی سر زوری گزار کری ظلمی ریلا ہر لوری گزار کری ظلمی غربی فوزنا نن حیران دی فوزان پوری گزار کری ظلمی ریلا ہر لوری گزار کری ظلمی دل مارن کلی واکمانان دی ولالا زان رات گران دی ولالا زان رات گران دی مظلوم اولس لطرگ میوزین جغوری گزار کری ظلمی ریلا ہر لوری غزار کری ظلمی غربی فوزنا نن حیران دی فوزان فوری غزار کری ظلمی ریلا ہر لوری غزار کری ظلمی پلوی دزوال اس ما کسرا شوا پیر غالون کیش پاسوا پیر غالون کیش پاسوا ارامی نست از رایی دل اخپل سوری گزار کری ظلمی ریلا هر لوری گزار کری ظلمی غربی فوزنا نن حیران دی فوزان فوری گزار کری ظلمی ریلا هر لوری گزار کری ظلمی دا دن و دل پا کامی ترزانو تکڑا دا تنوینا ورپسیلی کزارین والا دانن توری گزار کری ظلمی ریلا ہر لوری گزار کری ظلمی ورپسیلی کزارین والا دانن توری گزار کری ظلمی ریلا ہر لوری گزار کری ظلمی غربی فوزنا نن حیران دی فوزان فوری گزار کری ظلمی ریلا ہر لوری گزار کری ظلمی غربی فوزنا نن حیران دی فوزان فوری گزار کری ظلمی ریلا ہر لوری